یہ تو پہلے مسئلہ نہیں، پہلے میں آپ کو بتایا تھا کہ نفیات کے لیے نفیات کا ہونا ضروری ہے. اچھا اچھا دوسرا پہلے یہ پتا جواب کہ وہ عملی شخصیات ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. وقال الله تعالى قد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ نہیں بھیجا میں نے آپ کو اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، یعنی آپ سردافار رحمت ہی رحمت ہیں، آپ رحمت کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے بلکہ فقط رحمت ہی رحمت ہیں. یہ ما صلی اللہ کے اللہ ما اور اللہ میری جی جنریٹر چلانے کا بندوبست ہے کہ نہیں، اس کے ساتھ جاؤ جی. اس کے لیے کچھ اپنا بندوبست ذاتی رکھیں جی، کیا ہو سکتا ہے. ہمارے پاس تو ایک اضافی بیٹری چارج ہوتی ہے، تو اس کا اگر یہ اس پر بھی لگ سکتا ہو، بیٹری پر بھی لگ سکتا ہے نا مشین پر، تو ہم ساتھ لایا لے جایا کریں. ہاں جی پچھلی دفعہ تو ٹھیک تھا جنریٹر نا جی. اچھا چابی والا نہیں ہے، یہ کھینچنے والا ہے. وہ اس کے لیے چابی والا کیوں نہیں خریدا؟ ہاں کچھ اس نے کرنٹ تو دی. جی تو مدرے کا پکی سو چپ چاپ ہوگا. چاہ نہیں ہو رہا جی، ہو رہا آواز تو شروع ہو گئی ہے. ماشاء اللہ. ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سرتاپا رحمت بنایا، رحمت ہی رحمت بنایا، رحمت ہی ہیں آپ، رحمت کے علاوہ کوئی دوسری چیز آپ ہے ہی نہیں ہے. تو ما اللہ ماں اور اللہ دو جو عربی کے دول اور سوتے ہیں نا, اس کے ساتھ جو جملہ بنتا ہے اس کے اتنے معنی بنتے ہیں. پھر گویا آپ رحمت ہی رحمت ہیں, اس رحمت سے فائدہ کیسے لیا جائے گا؟ اس کے دوسری آیت ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. وہ آپ کی زندگی کو اپنے لیے بہترین نمونہ اور معیار بنا کر آپ رکھیں گے اپنے سامنے, اور اس کے بعد پھر اس کا پوری پیروی کریں گے تو یہ سارے عالموں کے لیے رحمت ہستی ہے, اس کا آپ کو فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا. تو وہ اس رحمت کی رحمت جو ہستی ہے جنہیں کہا گیا ما صلی اللہ کے اللہ رحمت للعالمین, ان سے استفادے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, جو ان کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, لہذا اس کے لیے انہیں کو اپنا آئیڈیل, انہیں کو اپنا معیار بناؤ گے اور پھر پورا اتباع کرو گے اور چلو گے تو اس میں کامیابی ہوگی. تو ایک اطاعت ہوتی ہے, ایک اتباع ہوتا ہے. اطاعت جو ہے وہ ہم ماننے کو کہتے ہیں, جیسے افسر کی بات مان لینا اور کسی کی بات مان لینا دنیا کے لحاظ سے, جیسے آدمی کو تنخواہ معاوضہ ملتا ہے, یہ جو ہے تو اطاعت ہے. اور اتباع جو ہے تو اتباع دل سے محبت کے جذبے کے ساتھ چلنا جو ہے یہ اتباع ہوتا ہے, قدم بہ قدم چلنا, پیروی کرنا. ہاں جی, قدم بہ قدم چلنا, پیروی کرنا, یہ اتباع ہے. اور اس میں اطاعت میں فرق ہے. ہاں جی, تو یہ بولا گیا کہ یہ جو رحمت للعالمین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے والا صفات, اس رحمت سے فائدہ لینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو اپنے لیے معیار, اپنے لیے نمونہ, اور صرف نمونہ نہیں بہترین نمونہ, اس وقت حسنہ بہترین نمونہ اپنے لیے سمجھو گے کہ اس سے بہتر میرے لیے کوئی چیز ہو نہیں سکتی ہے, اس سے بہتر کوئی زندگی ہو نہیں سکتی ہے. یہ اس بات کو لے کر چلو گے تو اس رحمت سے پھر فائدہ لینا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. یہ دونوں آیتوں کے ترجمے تفسیر میں تطبیق ہوئی. ہاں جی, ہاں جی صاحب, تو اب پہلی بات جو ہوتی ہے پہچان. جب آدمی پہچانتا ہے پھر فائدہ لیتا ہے, پہچانتا نہیں ہے تو فائدہ نہیں لے سکتا. ایک بچے کو, ایک چھوٹی بچی کو سونے کی انگوٹھی پہنائی, باہر گلی میں نکلی تو آگے ایک چور کھڑا تھا, اس نے اسے کہا کہ ذرا اس کو اپنی زبان پر لگاؤ انگوٹھی کو. زبان پر کیسی ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد گڑ کی چکی تو اس نے کہا کہ اس کو زبان پر لگاؤ, کیسی ہے؟ میٹھی ہے. اس نے کہا پھینک کے مجھے دے دو میٹھی گڑ کی چکی لے لو. تو اس نے اتار کر اس کو دے دی. اور چور جو ہے سونے کی انگوٹھی لے کر ہزار روپئے کی چلا گیا, ایک پیسے کی گڑ کی چکی دے دی اور ہزاروں روپئے کی انگوٹھی لے کر چلا گیا. یہ کہ یہ نقصان کس بات پر ہوا؟ عدم معرفت, پہچان نہ ہونا, نہ پہچاننا. وہ بچہ پہچان نہیں رہا تھا, نہ پہچاننے پر سونا دے دیا اس نے, اور ظاہری مزے پر جا رہا تھا تو اس نے گڑ کھا کر سونا اس پر قربان کر دیا. تو ما صلی اللہ کے اللہ رحمت للعالمین, آپ سارے جانوں کے رحمت تو ہیں ہی ہیں, یقیناً رحمت ہیں, لیکن اب یہ ہے کہ آیا اس رحمت کو پہچانتا بھی ہے کہ نہیں پہچانتا ہے کوئی؟ اعتبار کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کو پہچان نہیں ہوئی. اس کو پہچان ہوئی ہوتی تو اعتبار کر رہا. اسی یہ اہل تشین ہے, ایک سلوگن چلایا نا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مولود کعبہ ہیں, کعبہ کے اندر ان کی پیدائش ہوئی ہے. وہ کسی کی کعبہ کے اندر پیدائش نہیں ہوئی ہے, تو وہ مقابلے میں ان کے سپاہی صحابہ والے کام کرتے رہتے ہیں. انہوں نے حوالہ نکالا کہ ابو جہل بھی مولود کعبہ ہے, کہ کعبہ کے اندر پیدائش اس کی بھی ہوئی ہے. حوالوں کے ساتھ نکال کر اس کو پیش کر دیا. تو مولود کعبہ ہوگا, کوئی خاص خصوصیت نہ ہوئی, کیونکہ اگر مولود کعبہ ابو جہل ہے تو وہ تو کچھ بھی نہ ہوا, کیونکہ اس کو بنیادی صفت حاصل نہ ہوئی ایمان کی. تو لہذا مولود کعبہ ہونا کوئی معیاری بات نہ ہوئی. تو اس کو یہ نقصان کس وجہ سے ہوا؟ نہ پہچانا اس اللہ کی ذات ذوالجلال کو اور نہ پہچانا اس جناب رسول اللہ کی ذات باکمال کو. بلکہ اس وقت آپ نے وفات کے وقت اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ اے چچا ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں, ایک دفعہ اقرار تو کر لیں کہ میں آپ کی مغفرت کی دعا کر سکوں. تو انہوں نے دو جملے ان کے زبان سے نکلے, ایک یہ کہ جو پشتو کا محاورہ ہے پختو نیم کو فردا, محاورہ تھا پختو نیم کو فردا, تو میں کہا کر تو نیم کو فردا انہیں میں اسلام ہوں تعلیم ہو والے فل پورا کفر ہوتا نا بھائی کر پختو پورا کفر ہوتا نا بھائی نیم کفر دے والے تو نیم تاثر ہے نیم ماسر ہے داسی میں جی دا داسی چه دا غیرت چھرے دا غیرت کے چھرے پا غلطہ بادشی ہو کفر دا جی خوب دا غیرت چھرے پا حقا بادشی نو اگا ایمان دے کنا نو پختو نیم کفر دا نیم ایمان دا جی. ابو طالب سے جب کہا کہ کلمہ پڑھو تو انہوں نے کہا کہ میں تو کلمہ پڑھ لیتا لیکن سامنے سرداران قریش بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کہیں گے کہ موت کے ڈر سے بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا. زدم رکھے رکھتی ہے ماجی آپ پختون میں کفر ہوگا تو قبول نہ کر سکے. اور دوسرا کہا کہ اسلام قبول کروں لیکن اس میں نماز پڑھنی پڑے گی اور ایسا طریقہ جس میں سر کو نیچے کیا جا رہا ہو قضاء حاجت کی جگہ کفر کیا جا رہا ہو تو یہ مجھے نعوذ باللہ پسند نہیں ہے. بیا پختو پختو یہ وقت نا پختو نا ہمیشہ دادا سسر نے یاد ہی جی کنگلوں کے اکبر یہ کہا کہ سر سر ٹٹکڑی ہوئی ہے پلایا سے چٹکڑی ہوئی ہے دار رکھی گئی ہے تو وہاں تو یہ عدم پہچان نہ پہچاننا. یہ جو قرآن پاک کیا ہے نا کہ قل انما انا بشر مثلکم کہ میں ایک بشر ہوں تمہاری طرح, تو اس میں وہ بلوی کہتے ہیں کہ بشر نہیں کہنا چاہیے جی یہ بیزتی ہے جی, تو قرآن پاک کی آیت کہہ رہی ہے بیزتی کی طرح قرآن پاک کی آیت کہہ رہی ہے لیکن وہ اس با اس وہ اصل میں اس کے معنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. استدلال کر رہی ہے کہ ہاتھ پیر آنکھ ناک کان کھانا کھانا تھکاوٹ ہونا بیمار پڑنا سونا جاگنا ان چیزوں میں تو میں تمہاری جیسا ہوں آج یوں ہائے لے مجھ پر وہی آتی ہے لہذا اس نے امتیاز پیدا کیا ظاہر اگر دیکھ کر تم یہ فیصلہ کرنا چاہو کہ تمہاری طرف بشر ہیں جس طرح کے کفار کہہ رہے تھے نمانا بشرم مسلکم یہ ایک آیت آپ کی زبان سے قرار کر کے ہو رہی ہے. دوسری ایک آیت اس میں کہا گیا کہ اس میں کفار کہتے ہیں کہ بشرم مسلنا کہ ہماری طرف بشری تو اور کیا ہے عدم پہچان ہوگی پھر نہ پہچاننا ہو گیا. وہ اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ ہماری دو آنکھیں ان کی بھی دو آنکھیں ہیں, ہمارے دو ہاتھ پیر ہیں ان کی بھی دو ہاتھ پیر ہیں, کھانا ہم بھی کھاتے ہیں یہ بھی کھاتے ہیں, سوتے ہم بھی سوتے ہیں, تھکاوٹ بیماری ان کو بھی لگتی ہے ہم کو بھی لگتی ہے. وہ اس مثال کو دیکھ رہے تھے. تو اب انسان جو ہے یہ تو گوشت پوش کا نام نہیں ہے نا, تو فکر سوچ کا نام ہے آدمیت لحم و شہم و پوش نیس. مولانا حضور محمد اللہ علیہ کہتے ہیں آدمیت لحم و شہم و پوش نیس, آدمیت جز رضائے دوست نیس. کہ آدمیت جو ہے یہ گوشت چمڑا پٹھے چربی کا نام تو نہیں ہے. آدمیت جو ہے یہ تو انسان کے اندر کیا سوچ ہے کیا فکر ہے یہ تو وہ چیز ہے. یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر 40 جنت کے نوجوانوں کی طاقت ہوتی ہے, جو دنیا کے لحاظ سے حساب کریں 4000. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بدنی طاقت 40 نوجوانوں کی ہوتی ہے اور روحانی اور فکری اور توجہ کی طاقت 4000 کی ہوتی ہے. وہ 4000 کے سامنے کھڑے ہوں تو اس پر اتنا سب دنیا تھا کہ ایک آدمی آگے کھڑے ہیں. یہ غزوہ حنین میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12000 صحابہ کرام ہیں اور آگے حوازن کے قبیلے نے کہا ہو یہ مکہ والے ایسے ہی تھے, انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور شہر حوالے کر دیا اور یہ لڑے ہی نہیں ہیں, انہوں نے غیرت نہیں کی ہمت نہیں کی ہے, ہم دیکھتے ہیں نا ان کے ساتھ. چار ہزار مورچہ بند ہو کر تیروں کی بچھاڑ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. صحابہ کرام 12,000 تھے اور آپ سے جا رہے ہیں کہ ہم 313,000 کو شکست دے تھی, پھر عہد میں 700 نے 3,000 کو شکست دی تھی, تو آپ تو 12,000 ہیں, بس جا کر تھوڑا دیر ایک ہاتھ مار کے بس سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر لیں گے. وہ یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض ما رحبت. یوم حنین, جس دن تمہاری تعداد کی زیادتی نے تمہیں عجب میں ڈال دیا اور تمہارا خیال تعداد کی زیادتی کی طرف چلا گیا کہ آج ہم نے زیادہ ہیں, جاتے ہی فتح کر رہے ہیں, اور یہاں تک کہ اللہ نے حالات کو ایسا پلٹا دیا کہ زمین تم پر تنگ ہو گئی. کہ 12,000 جب میدان میں پہنچے اور ایسے تیروں کی بچھاڑ ہوئی کہ کسی کی سواری جم ہی نہیں سکی, 12,000 کا لشکر تیتر بتر ہو گیا. بس اس وقت جو ہے تو اس وقت جب 12,000 میدان میں نہیں جمے تو میدان میں کون جم کر کھڑا ہوا ہے؟ خود حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا جم کر کھڑے ہوئے اور 4,000 کے مقابلے میں کھڑے ہوئے, اور پھر 10-11 آدمی اور جو ہے تو آپ کے چاروں طرف آ کر کھڑے ہوئے ہیں. اور اس نقطے کو آپ کی سیرت میں سید سلیمان ندوی نے رحمتہ اللہ علیہ سیرت النبی میں لکھا, اور میں لکھا ہے کہ یہی فرق فرما رواؤں بادشاہوں اور جرنیلوں میں اور پیغمبروں میں ہوا کرتا ہے کہ بادشاہ فرما روا تو میدان جنگ کے آخری سرے پر قیمتی ہیرے جواہر کی صندوقچی اپنے ہاتھ کے نیچے رکھے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جنگ اگر جیت لی گئی تو مزے اڑانے کے لیے ہم آگے بڑھیں گے, اور ہار لی گئی تو ہیرے جواہرات کی صندوقچی لے کر بھاگنے کے لیے ہم یہ تیار کھڑے ہیں کہ جس جگہ بھی جائیں گے ان ہیرے جواہرات کو بیچ کر پھر شاہانہ زندگی گزار سکیں گے. اور یہاں کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا ہی فرق ہوتا ہے کہ جب کوئی نہیں جمع تو آپ تنے تنہا جمے, اور 4,000 کی تیروں کی بچھاڑ کی جگہ پر جمے. یہ وہ باطن کی چیز ہوتی ہے آدمیت, لحم و شام و دوست میں آدمیت, جو رجائے دوست میں آدمی جو گوشت پٹھا ہڈی چربی کا نام نہیں ہے, وہ تو دوست کی رضا کا جو جذبہ دل میں اس کا نام ہے, آدمیت اس کا نام ہے. یہ وہ جذبہ تھا, یہ وہ آپ کے ذات جلال کے ساتھ ایمان کا تعلق تھا کہ 4,000 تیروں کی بچھاڑ کے اندر ترے تنہا کھڑے ہیں اور 12,000 آدمی نہیں جم سکے. یہ انبیاء علیہ السلام کا باطن, ان کا حوصلہ اور ان کی جرات ہوا کرتی ہے. اس لیے سلطنتوں والے, بادشاہتوں والے, اسلحوں والے, لشکروں والے اور مال و دولت والے اور یہ جواہر والے لوگوں کو سرنگون ہونا پڑتا ہے, اور انبیاء علیہ السلام کو بالآخر جو ہے کلمۃ اللہ ہی الاولیاء, اللہ کا جو کلمہ وہی بلند ہوا کرتا ہے, اور جو باطل والا کلمہ ہوتا ہے یا سبلا, اس کو ہی گرنا ہوتا ہے, ذلیل ہو کر یا جھکنا ہوتا ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.